mamy tylko siebie, wielką mamy moc. A między stołem a szafą to było na poważnie, bo dziś wyjątkowe wydanie Budzika. Moi koledzy z redakcji mają to już za sobą, a ja dzisiaj rozpoczynam nowy tydzień i nowy poniedziałek w wyjątkowym wydaniu Budzika, który nagrywamy w naszych domach. Tak więc dziś Myśliwiecka 357 zamieniona została na warszawską Pragę, nie mniej urokliwą niż ten nasz budynek w Śródmieściu. Żyje się tu dobrze i zostaje się w domu, bo zostaje się w domu dlatego, że mamy wyjątkowy czas, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy z Państwem. Także w budzikach. Mam nadzieję, że ta szczerość zostanie mi wybaczona. Ten program jest nagrywany, nie powiem kiedy to nagrywałam, ale jest słoneczny dzień. Za oknem na tej warszawskiej Pradze, niestety oprócz słońca, także panowie robotnicy, którzy tu od rana do nocy pracują. Niedobrze, niedobrze dla nagrywania tej audycji, niedobrze dlatego, że powinni zostawać w domach. Tak jak państwo, do czego będę oczywiście dziś namawiać, przy dźwiękach, a także wśród dźwięków polskiej muzyki. Taka dzisiaj przed nami. Długie godziny, myślowy zlew, rozprasza zapach kwitnących drzew. A kiedy się skończy jutrzejszy dzień, jutrzejszy dzień? Muzyka końca lata. Do końca lata pozostało nam, no, jeszcze trochę czasu, bo my dopiero tego lata wypatrujemy, ale dziś wyłącznie polska muzyka będzie królować do godziny 6 w Trójce, bo po pierwsze wspieramy polskich artystów w tym trudnym czasie, a po drugie dobrze jest wrócić do tych nieco starszych utworów, bo na co dzień w Budziku prezentujemy raczej te najnowsze nagrania, także zachęcamy Państwa do

Nie żartuję. Wychodzi tendencja, a raczej może moda na nieposiadanie dywanów w mieszkaniu, które by świetnie tłumiły ten dźwięk, a tak to trzeba sobie poradzić po prostu otwartymi drzwiami do szafy. No ale może już dosyć tego. Tych dywagacji na temat studia radiowego tęsknimy. Tęsknimy za trójką i to się zmieniło, że nadajemy w domu, ale nie zmieniło się to, że bardzo pragniemy kontaktu z Państwem. Tak więc skrzynka mailowa działa. budzik@polskieradio.pl. Obiecuję, że wszystkie te maile przeczytam i odniosę się do nich i przeczytam je za tydzień podczas nagrywania kolejnego wydania Budzika. Zostań w domu z trójką. To 20 kwietnia, 111 dzień roku. Słońce wzejdzie za chwilę, bo o 5.27, a zajdzie o 19.41. Dzień będzie trwał 14 godzin i 14 minut. Imieniny obchodzą dziś Agnieszka, Szymon, Teodor, Zenon i Czesław. Także ten Czesław, który śpiewa. Zakończcie te bzdury o tym, że wam nie brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście 100 lat i 2 dni i chcecie utrzeć, tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, chyba stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy panowie, jak my was. Kiedy zgaśnie latarnia, która świeci zawsze przeciw albo za, może właśnie to wy jesteście dzieci i boicie się dnia, a my z radością przytulimy was, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że nas stać na miłość dłuższą niż tydzień. Tak, moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczymy o zdrowie i to dzięki tym Polkom, co rządzą nami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie, czy się kiedyś uda jeszcze raz? Czemu ostatnio miło było dawno temu? Może pokochacie znów nas, jak my was, moi drodzy panowie. Tak się złożyło, że walczymy o zdrowie i to dzięki tym Polkom, co rządzą nami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie, czy się kiedyś uda jeszcze raz? Czemu ostatnio miło było dawno temu? Może pokochacie znów nas, jak my was. Czesław Mozil i jego płyta Pop to już 10 lat minęło od wydania tego krążka. Dokładnie 12 kwietnia 2010 roku ukazał się drugi album Czesława Mozila. Sprawdziłam, Czesław Mozil nie pojawiał się na liście przebojów trójki, a ja pamiętam, że 10 lat temu intensywnie wsłuchiwałam się w jego twórczość i bardzo dobrze do niej powrócić. Zresztą mówiłam o tym już nie tak dawno w Budziku, ale to jeszcze w czasach, kiedy wychodziłam z domu. Czy Państwo także myślą o tych czasach jako takich bardzo odległych, jakby w innej galaktyce? Bardzo proszę o maile w tej i w każdej innej sprawie. Jak spędzają Państwo kwarantanny i przymusowe pozostawanie w domach i jak sobie radzą Państwo ze zdalną pracą? budzik@polskieradio.pl. Czekam na wiadomości od Państwa. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z trójką w domu. co dzień omijamy się o mały głos. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich prostych odbijamy w bok. Coś kradnie ci sen, nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich stacjach, gdzie zawraca wzrok. Co to mówi o tobie, mówi o tobie, co? Ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie, co? Dzień dobry z Nowej Zelandii. U nas zaraz kolacja, trochę się przedłuża, przepisy ze szwedzkiej książki wegańskiego gotowania. Nasłuchuję, pijąc pyszne czerwone wino, to pani Izabela z Christchurch, która regularnie odwiedza nas w budziku i to wiadomość od pani Izy sprzed kilku dni, ale wciąż tak bardzo aktualna. No może o tej porze zamieńmy wino na dobrą, czarną kawę. Słodkie reggae o poranku, jak zwykle w poniedziałek. Regaty. Między nami nie ma nic, między nami jakby nigdy nic nie było. Wolimy w samotności żyć. Po co nam ta miłość? Choć nie potrzeba nam nic, my wciąż o ciebie chcemy więcej. I tylko pycha i gdzie? Niech w otchłań gwiazd rzuci nas życia pył. Choć nie potrzeba nam nic, my wciąż o ciebie chcemy więcej. I tylko pycha i nas życia będę.

się serce, które znów pozwoli wyjąć wagę, skrzesił mój anioł stróż. Przymusowe siedzenie w domach może być nie tylko tą negatywną stroną. Możemy pomóc trochę i zainspirować się. Zresztą wielu artystów to udowodniło. Powstało już przynajmniej chyba kilka albo i kilkanaście utworów w trakcie tej naszej przymusowej kwarantanny. I do tych artystów dołącza także Kamil Bednarek. W gonitwie po dobrobyt zdarza nam się tracić nadzieję i nie zauważać tego, co w życiu jest najważniejsze. Tę piosenkę napisałem przed snem, gdy w mojej głowie roiło się od nadmiaru myśli i zmartwień. Życzę Wam, abyście nigdy nie tracili nadziei i odwagi do walki z przeciwnościami losu. Wierzę, że ta piosenka będzie Wam dodawała otuchy i siły w trudnych momentach swojego życia. To Kamil Bednarek. Utwór Bądź przy mnie jest pierwszym singlem zapowiadającym trasę koncertową projektu Bednarek Inaczej. Czekamy na tego Bednarka Inaczej i to może być taki uniwersalny utwór nie tylko na czas kwarantanny. Rozpędzeni? No to kolejna nowość. Root 11. Chcę twoje ranki i twoje noce. Chcę mieć ciebie tylko przy sobie. Czuję się jak podlany kwiat. Teraz po mnie spływa wszystko. Już nigdy nie będę sam, bo teraz mam ciebie blisko. Dobrze, dobrze mi z tym. Ja nie stoję w miejscu, gdy obok jesteś ty. Dobrze, dobrze mi z tym. To z tobą na mieście będzie najlepiej mi. To z tobą chciałbym łapać wiatr. Żagle nigdy nie będzie stały świat, a my zawsze. I nagle tak zaczęłaś mówić, przełóżmy czas, ja nie chcę się nudzić. Z tobą i tak mogę się spóźnić. Zasypiamy i nie chcemy się budzić. Dobrze, dobrze mi z tym, ja nie stoję w miejscu. Obok jesteś ty. Dobrze, dobrze mi z tym. To z tobą na mieście będzie najlepiej mi. Dobrze, dobrze mi z tym. Ja nie stoję w miejscu, gdy obok jesteś ty. Dobrze, dobrze mi z tym. To z tobą na mieście będzie najlepiej. radiowa petarda. Proszę bardzo, nie Route 66, a Route 11 to nowy zespół na naszej polskiej scenie muzycznej. Czekamy na więcej. Znają Państwo ten moment i to uczucie, kiedy w ostatnim czasie leżą Państwo już w łóżku, jest późno w nocy, starają się Państwo zasnąć, a w głowie tylko... Koronawirusie! Prawda? Tak jest, ja też tak mam, jeśli chodzi o wpadanie do głowy i utwór, który absolutnie z tej głowy nie może wyjść, no to Koronawirusie zdecydowanie. Z pełną odpowiedzialnością to mówię, przebiło Karwowskiego Pablo Pawon, ale ta urocza dziewczynka jest niesamowita, no i trochę nam odpowietrzyła, przebiła ten balonik powagi w tych, dodajmy, bardzo poważnych czasach. Każdy ma swój sposób na przetrwanie, swój muzyczny sposób. Oto jeden z moich. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Damy radę, śpiewa Kuba Kawalec z zespołu Happy Sad. Damy radę, ale jeśli zostaniemy w domu. Idziemy do domu! Dokąd idziesz, długa droga, ciągnie się daleko stąd. Dokąd zmierzasz, czego szukasz, nie uciekniesz przed sobą. Dokąd idziesz, droga długa, ciągnie się za horyzont. Dokąd zmierzasz, czego szukasz, przed sobą nie uciekniesz. mil, miliony. Może morze, a może ląd. Gdzie odnaleźć spokój ducha? Gdzie się spotkać ze sobą? Gęste miasta, puste stepy, rozrzucone wokół są. Wszędzie będzie nie tak, dopóki nie spotkasz się ze sobą. Project i Paprodziad i utwór oczywiście Dom. Wonky One także z Paprodziadem na czele. Ten zespół nie zdążył zagrać koncertu w Trójce. Chciałam powiedzieć za ścianą w studiu Agnieszki Osieckiej, ale to studio jednak jest trochę dziś oddalone, ze rzeką nawet, bo dziś się nadaje z domu. Ale ten koncert jeszcze się odbędzie, bo grupa promuje swój najnowszy krążek Raut. A tam jest taki utwór Do lasu. Lubię do lasu iść sobie na spacer. No tak, do lasu już możemy chodzić, ale proszę Państwa, nie masowo. My nadal zachęcamy do tego, aby pozostać w domach. W poniedziałki często grałam dla tych zmotoryzowanych i tych w trasie z domu do pracy, do domu. Zatem cykl Moja droga zamieniamy na My Sweet Home Alabama. A zespół Bakrzysz już dawno temu wymyślił modę na pozostanie w domu. Baby, keep on running and you won't

tych okot nocnych rys. Gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez świecznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chysta. Wolność, ale gdzie niska. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smycznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Zostań w domu z Trójką. A my usłyszymy się za tydzień. Bardzo dziękuję za tę godzinę spędzoną ze mną i z Trójką. Przy mikrofonie Ola Budka, mówiłam do Państwa, realizowała Ola Budka, aż dziwnie to brzmi. Nadawałam z mojego mieszkania w Warszawie, ale już tęsknię za Myśliwiecką i mam nadzieję, że wkrótce tam się usłyszymy. Czekam na Państwa wiadomości przez cały tydzień i tak jak już wspominałam, za tydzień do tych maili się odniosę i z chęcią je przeczytam na antenie. Proszę pisać budzik@polskieradio.pl, a adres, który czynny jest przez całą dobę, to aleksandra.budka@polskieradio.pl, czyli mój mail radiowy doskonale Państwu znany. Na koniec z braku koncertów i z tęsknoty za koncertami wykonanie właśnie live, na żywo, Kwiat Jabłoni, o sytuacji bardzo aktualnej, o tym, że po prostu zamknęli im klub. I w klubach, i w radiu. Do zobaczenia i do usłyszenia już niedługo. Miłego dnia. DJ Jacek Sienkiewicz. Raz, dwa, trzy i... Chcę ci zwojować cały świat. Właśnie dzisiaj udowodnię, jestem czegoś wart. Zapiera dej, świat szybko miluje, a ja pewien jestem, że chcieli zamknęli dziś mój ulubiony klub. Pod drzwiami ludzi tłum, już nie zabaluje tu. Okna zabite, piękno nie poleci już. Na blacie gruby kusza, my nie zatańczymy tu. Chcieli zamknęli dziś mój ulubiony klub. Pod drzwiami ludzi tłum, już nie zabaluje. Wyobrażam sobie w głowie jak za dawnych lat. Po zajęciach pójdę właśnie tam.